उस औरत ने तो वाज़ह तौर पर यूसुफ के साथ बुराई का इरादा कर लिया था, और यूसुफ के दिल में भी उस औरत का ख्याल आ चला था अगर वो अपने रब की दलील को न देख लेते। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनसे बुराई और बेहयाई का रुख फेर दें। बेशक वो हमारे मुंतखब बंदों में से थे।